الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لثابت ابن قيس رضي الله عنه يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. رواه الحاكم رحمه الله. زما عزت الہ العالمین خپل اخیرنے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پمونگ او تاسو باندې رحم کړي چې مونږ د پاره پیغمبر ګرځولې. زمونږ پیغمبر علیہ السلام په ټولو انبیاءو کې اخیرنے دی، دا امتم اخیرنے دی، دا کتابم مرستنے دے، دین پس با قیامت رازی بل امت او بل کتاب او بل پیغمبر نشتا. لکسنگ الہ العالمین پتولو پیغمبرانو کی زمون پیغمبر علیہ السلام تا یولو شان ور کرے، ندا سے لئی دے امتم یولو شان ور کرے، او بیا خاص کر په امت کې د دې امت اولیسا چې هغه ته اصحاب رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي رضی الله عنه. زمونږ د جمعې په بیاناتو کې دا یو سلسله شروع وا چې کله ناکله مونږ د یو صحابي واقعا ذکر کوو. دی واقعات سره ایمان زکیږیم، ایمان تازه کیږیم، او د دنیا د فنا او د آخرت د بقا خبرې په زړه کې راجبکیږي. پدغلو یو صحابه کرامو کې یو صحابي دی ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی دی چنم در نیر نشی ثابت ابن قیس ابن شماس داد خزرج قبیلی د سردارانو نو مدینه منوره کې دولوی قبیلی دی د الله د حبیب د حجرت کم وطن دی چې دار الایمان مدینه ته سوی دار الایمان ورته وای دا ایمان او حیا او دین ټول دنیا ته د مدینه منوره نه خور شوی او په اخر کې به بیا مدینه منوره ترجمه کی. صحیح حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایلی ان الدین لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جوہرها. وی دین با اخر کې مدینه منوره ته بیا واپس راشي لکه مار د سوراخ نوزی چکرو لګی خو بیا خپل سوراخ ترازی. نو مدینه منوره کې چې دموږ د پیغمبر علیه السلام دار هجرت ته او دار الایمان ورته وای د مدینه منوره تقریبا سکم سل نمونه دي څو نمونه دي دا ځان له جدا یو موضوع ده سکم سل نمونه دي یو پاغه نمونه کې دې ته دار الایمان وای. نو پدې کې دوه غټې قبیلې دي روي او تبې اوس وی بل تبې خزرج وی. نو د خزرج قبیلې په لویو لویو سردارانو کې د ثابت ابن قیس الانصاری سید من سادات الخزرج دا یو مشهور د مشرانو د خزرج نا او په مشرانو کې شمیر کې دو دا یو د احد السابقین الی الاسلام دی. اسلام ته چې کم خلق واندې شوی وو نو یو په کې دام دی او د ته ایمان نصیب شوی دی. نبی علیہ السلام د هجرت نمخ کی او صحابی مدینه منوره ته لګلو مصعب بن عمر رضی الله عنه دغه د قران درس کولو نو د الله حبیب چې مدینه منوره ته هجرت کولو د دې صحابی د دې درس او دعوت سره پورا فضا جوړاو یو پاغلیو افراد کې دم د مصعب بن عمر رضی الله عنه په جب ایمان روڑے اللہ دی سینہ ایمان تا کناو کا او دیم پہ اسلام کی ارادن نشو اسلام کی ارادن نشو کلچ نبی علیہ السلام مدینی مرورے تا ہجرتو نو استقبله ثابت بن قیس فی کوكبۃ کبیرۃ من فرسان قومه اکرم استقبال د خپل قوم د بہادر او شاه سوارانو سره ثابت ابن قیس هم د لوی ملما استقبال تر هوته چې خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم ورحب به د الله حبيب ته مرحبا مرحبا وي و بصاحبه الصديق اجمل ترحيب او دا مرګري ته چې صدیق رضی الله عنه ډېر خولي مرحبا وي و خطب به يديه خطبه بليغه الله حبيب چراغ ټول انصار موجود دي یو لوی ملما مدینه منوره تراغلی دی وجیب خطبه وای نو د زبان النبی صلی الله علیه وسلم ندت دا بشارت ملاو دته وی خطیب الانصار وای سبه ورته خطیب الانصار د الله حمد وای د الله ثناء وای افتتحها بحمد الله عز وجل وثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه خطبه شروع کده الله په حمد او ثنا او په درود د رسول الله صلى الله عليه وسلم واختتمها بقوله او خطبه په دې ختمه کا الله حبيب توي وانا نعاهدك يا رسول الله على ان نمنعك مما نمنع منه انفسنا واولادنا ونساءنا فما لنا لقاء ذلك فقال عليه الصلاه والسلام الجنه بمجبد ذات حفاظت كود الله حبيب لوي زم وطن تر علي د خپل ځانونو غنته د خپل اولاد غنته د خپل بیبيانو غنته دا خبره د زړه وی هغه خپل ځانونو خپل بچي هرڅه قربان کړی د الله د حبيب د حفاظت د وجه فما لنا لقاء ذلك مقتبسي مو خو ځان بچي هرڅه قربانو نو نبی علیہ السلام وی جنت فما کادت کلمت الجنة تصافح آذان القوم حتی اشرقت وجوههم بالفرحة وزهت قسماتهم بالبهجة وقالوا رضینا یا رسول الله رضینا یا رسول الله پتا د جنت څخه چې صحابه وورېدو به انتها خوشاله شول مخونه روخانه شول دا الله حبيب دې مونږ په دې سودا راځي مونږ په دې سودا سي چې زموږ مال جان اولاد ورثه لا قبول کی او مونږ ناراضي شي او جنت راکی او دا دغه آیات ترجمه دا الا سوره توبه کې فرمایي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله ذو المؤمنان ندد مال او جان اغست ددي بدلك چدي سب جنت وي يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ذيب الله لا رك كفار سر جنگيگي نو ذيبم شهيدان کیگي او کافر بم وجني دا وعدا انصارو کا او دا خطيب دا انصارو ومذالک اليوم جعل الرسول صلوات الله عليه ثابت بن قيس خطيب الانصار كما كان حسان بن ثابت شاعره ددغ ورزنه ددان سوار خطيب جوړ کو لك حسان بن ثابت دان سوار شاعره نو کله چې به وفود راتلل بل الله حبيب به خبره تورته دی راغوختو او که شاعران برالن نو حسان ابن ثابت رضی الله عنه به راغختو دا ډیر جوور ایمان والو ډیر پرزګار او دا الله نه بډهری ریدو هر غشه چې الله رب العزت په غصه کې دو غضب کې راتلو دا غینه به ځان ډیر ساتلو یو ځل د الله حبیب کوته به ته یې ریدو رپیدو د الله دې يرنا د الله حبیب ورته ویولې وی اخشان اكون قد هلكت يا رسول الله زیارېګم چې چرته ز تباشو نیم یاد الله رسولا وداولي وی لقد نهان الله جل وعز عن ان نحب عن ان نحب ان نحمد بما لم نفعل واجدني احب الحمد ونهاني عن الخيلا واجدني احب الزهوا وی الله د دین من کړی او د دې او خوف ده خما کې داشتا ما کې داشتا یاد الله رسولا بل الله حبیب ورته ویا ثابتو اے ثابت الا تر دعا انت عیش حمیدا دا خبر دې خوخ نه دا چې ته کولې د صفات جون تیر کې او چې مرغ راځي او تقتل شهیدا او د شهادت مرغ درته ملاو شي وتدخل الجنه او جنت توردن نشیب فاشرق وجو ثابت بهذه البشرا پدی زیری مخ اپڑکی دو وقال بلا یا رسول اللہ بلا یا رسول اللہ زخوش علم پدی زخوش علم بدا اللہ حبیب ورتویتا تدغدیب طالب دا ملاوی کی دا لوی جلیل القدر صحابی دے کلشی دے سورہ حجرات آیات را نازل شو دا پو شپگشتم پارکی یو سورت مبارک دے دی سورت کی اللہ وی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو لا ترفعوا اصواتكم مپورتک و اخفل وازنا فوق صوت النبی دپاس دعواز دنبی کریم علیہ السلام ولا تجهروا له بالقول او تیز والمک و ایدی حبیب دلات بالقول پوینا کجهر بعضکم لبعض پشان د تیزوالی د باز استا سو بازتا زمال حبیب په صحبت کې आवाज مرا پورته کوي ان تحبط اعمالکم دا چې عملونه بم تباشی اسن استا سو تیز आवाज زما پیغمبر ته zarar نرسي نبی تا ضرر رسول د کفر مرتبه دا چې برباد بشي تاسو عملنا وانتم لا تشعرون او تاسو لب تاسو بن پوهي گئی بس دا یا چې نازل شو دې کور کې کې ناسو دروازه ځان پسې بند کا او بس جړلې فرض مستبراوت نور چا پستر کو دیلی تو نبی علیہ السلام میں ثابت ابن قیس نشتا نیو گاوانڈیوی زبے تپو سکم نو هغه چرار ہے تپوسیو یو انصاری صحابی دے لاړو یک تکور کې ناشته جاړي سر جټ کړ ورته وي سحال د د کونیه ويا ابا محمد محمد د بچو لدوی بس ډیر بد حال دی وی تاسو له پتر زما د आवाज را پورته د باندې سړی आवाज قدرتی پورته نو زما आवाज خو د پیغمبر د आवाज د پاسه شل ا قران وای چې ګوره کا आवाज مو پورته کو عمل به متباشي نو بس زما عمل تباشوي دي او زد اور وال نیم زد اور وال نیم اغه صحابي د وی رحم السلام تراغه چا وای کور کې ناس ته وره بنکړي وای ځاسي مور وای الله حبيب ورته اذهب الیه وقل له لست من اهل النار ولكنك من اهل الجنه اے دا عجیب خلق دنیا کې په جنت زر ورته وای ته اور وال نه ته خود جنتیانو نه نو دا یو بشارت عظماو دا یو لوی بشارت ده چې دی صحابی ته ملاو شوه ده ای دنیا کې د جنت زهر پچا کې در دا د اصحاب رسول رستو ګره دا سه خلق نشته صحابه نو رستو دا سه خلق نشته چې دنیا کې اړ ژوندې ګرځي او د جنت زیر دې پښوي دا د دې خلکو هغه اخلاص د دې غلوي ایمان او د دې د الله د حبيب سره یو لوی محبت او د الله د حبيب سره په هر جهاد کې شامل شوه خود علماء د سیر لیکلي چې آیا د بدر کې وکړو نو بدر کې بازي علماء او محققینو د ذکر کړي اباز د ذکر په بدر کې نه ده کړي بازي په بدر کې د ذکر نه ده کړي دیو جن د اکثر علماء قول داده چې دې پټول او مشاهد او جهادونو کې د الله د حبيب سره موجود خو په بدر کې نو اگر چې علامه حافظ ابن حجر په تهذیب التهذیب کې دا سی ویلي خو بیا د غبل کتاب د الاصابه فی تمیز الصحابه ناغي کې غم وای چې او بدر کې نو نور ټول مشاهد کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره موجود یو په دې جنت زیره او شو بل اے مال ګورای پای یو خپل خو ګورای ها بل الله حبیب و فرمایل حدیث سے د ترمذی په سند حسن سره نبی علیہ الصلات والسلام نعم الرجل ثابت ابن قیس ابن شماس ډېر خسړه دے ثابت ابن قیس ابن شماس رسول الله وی ډېر بنتها خسړه دے بنتها سره خسړه دے ثابت ابن قیس ابن او د مبارک خل امر غلی وا خلو عدیتا وی چه ده خط خاون پا منس که جوڑا خط سمیه دخوری ده مو خل شریعت ده خونه ده جدون مر پا خزم پا ور کی ویا خاون بای ده مسئله سهل چه نوی نو ده بسنگ کامل شریعت کل اگر نو پا خزا که نقصان شنن خاون که خو بس سمیه و نخوری امام نسائی حدیث ذکر کرده د د بی بی علماء لیکلي دو بی بی یعنی یو حبیبه بنت سهل دا د ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه د نکاح اعلان دیوه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصبح دا الله حبيب د سبا مزله روته او دا الله حبيب په وخت راوته مزله ځکه صحابه ټول تهجد گزارو تهجد والو لکه نا وخت مزکه بیا په تکلیف جوړيږي فوجد حبيب بنت سالم دبابه في الغلس حبيب بنت سال د ثابت ابن قيس رضي الله عنهما بي بي وا د الله د حبيب د دروازه سر په تیار کې ناستوا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من هذه ويسو کې تیار وا او کې قبل فن رانا نو پیغمبر عالم الغیب ومنه چې تیار کې دي څوک پیجني من حاضر ودا څوک دي قالت انا حبيبته بنت سهل زه حبيبه بنت سهل يا رسول الله قال ما شانو کې وستا سهل له په بس ما او خاور گزاره دکې نه په دین کې نقصان شته نه په اخلاق کې اورل مې نه لګي صفه ستره خنه کو صفه خبره وکا ثابت ابن قيس رضی الله عنه راغ قال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذه حبيبه بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر ودا حبيبه بنت سهل صابي او دي خدا سدا سوي فقال حبيبه يا رسول الله كل ما اعطاني عندي سچ دي خاون مال راکړي غټول ما سره دي نو الله حبيب صلح او کويدا ار سوال او دې ته رخصت ورکا تر سوال حدیث شوکا دې ته خلع وای وګوره دا بخاون د رخصت ورکای دا غره زابې او حکومت فیصله کوي نو خاوند رضا دی او هغه طلاق نامه ورکړي دا درستنه نه شریعت مطابق حاکم با فیصله کوي خود خاوند په مرزی باندې هچې دا خاوند مرزی وي نو دا مسله اختلافي ده چې یا با خاوند تفریق راولي یا با محاکم تفریق راولي نو دغه بارا کې د خلع دا حکم راغله د خلع حکم دا د دې جلیل القدر صحابي بارا کې راغله نو د الله حبيب فرمای قال النبي صلى الله عليه واله وسلم نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس وی ډیر خسړې ده ثابت ابن قیس ابن شماس او دته خطیب الانصار وی دته خطیب الانصار وی زد الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره ټول جهادنا دے ور سره لڑاو کړی دی او بیا د نبی رحمه السلام د وفات نه پسم د ډیر جهادونه لڑاو کړی او اخر کې دا صحابی بیا شهید شوه د مسلمه تل کذاب سره د مسلمانانو جنگونه او په دې جنگ کې نورم صحابه دي نو د دشمن لدا غلبه رااله باز نوی نوی خلکو دای په دام میدان پر خوده ډیر زیات خپه شو چې دا ولیدا سکه جنگ سم نکولو دا صحابه عجیب شانو نو د ځان ته مخ کې نسول وګ حنود هغه خوشبويي لوي چې په مړي دوړای په ژوندونه په ځان خوشبويي لګول وتكفنا هذا كفن صادرونه ذات نه پجوند دا وکړ دا د صحابه او مشهور شیو کل بای حنود کما خوشبوی چی پا مڑی لولی دیتا مرکب خوشبوی وی خاص کر کافور می دکی نور مسوی ادھا فقہا و اختلاف تسو کوئی کافور با می دکی نو بنو لی ادھا باز ایمو قول دادے جنا غسل ورکے نو اخر زل چوبا چی دی کی کافور واچوا وی دی کافور اس را بدن لک سخش او دا بدن خاکی گینا بل دینا دحریر سیزون تختی در اندگان تی تیخت کئیتا سو گو رئی خلقو کافور پا کتابونو دی کیو فی کمرو کی پراتی نو زان لے او دو سادرون دا کفن تاو کرلی ادھا دی او صحابو خدا سکول چه کفن بے پجوندن زان بتاو ابی ویا معشر المسلمین ما هکذا نفعل نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اے د مسلمانانو ډلې مونږ خو به داسې کارونه نکو تاسو څنګه کافر ته میدان پریږئ تاسو خو دشمن پزانه دت کو خون مو ولا ورکو اوسم بازي پښتون وای خون به ورکو تاسو خو کافر له خون ورکو او غیلب دا خون ورکای بے سما عودت منفسکم من الانخزال الیہ ابے راس اسمان تو قتل وی اللهم انی ابرؤ الیکا مما جاء به هؤلاء من الشرک یعنی مسلم و قومه و ابرؤ الیکا مما یصنع هؤلاء یعنی المسلمین اللہ از بیزار امتا تا چې دا مشرکان سکه مسلمۃ الکذاب غد دروغ جن کسو چې د نبوت دا وې کړو ادا ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دور کې دا غسر رسول دا غسر جهادونه شو وی و ابرو الیک مما یصنع هؤلاء یعنی المسلمین دا مسلمانان چې سکه الله د دینم بیزار ہے اپا دی که دسر براہ ابن مالک زید ابن خطاب دامیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ رور دے سالم مولا بی حزیفہ دا سابقین اولین صحابہ امور سرا پا دی جہاد کی موجود تھی تاسو نمخ کی دا سالم رضی اللہ عنہ واقعہ تیرا ودا دا قرآن شریف پا حافظانو کیوں د د سره مسلمۃ الکذاب په جنگ کې د سره په لاسو کې جنډا و د دې څنګه زما سینه کې قران دی او زما میدان پرې زم قران کې مې سینه کې مې قران څنګه دې چې کافر ته دې میدان پرې زم د یو لاس یې کټ شو بل کټ شو به په ست طریقه جنډک نه کني و لیو اخر کې شهادت ملاو شو تپو شی او کو چې زما غ مولا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سشو نو ورته ویل چې بیا خو شهید شوه وی خاغه سره مال خوا کې قبر جوړ کړي ما سره ورته هغه سره خوا کې قبر جوړ کړي نو دای به انتها بہادرۍ سره جنگ کې تر او دشمن ته ماته ورکا او هغه د مسلمانان چې کومو تابعین ای کی یو قسمه بہادری راوستا او الله د دوی په نصیب کې شهادت لیکلو نو ثابت رضی الله عنه د جهاد په میدان کې شهادت ورته ملاو شو شهادت دوی ته ملاو شو بیا علماء په صحیح سند سره دی او واقعا ذکر کړي اواز خوونه عجیب انديز انداز سره صحیح دا واقعیا علی صحابہ کے علامہ حافظ ابن حجر رحم اللہ ذکر کرے او دا غین نور علماء کرام نقل کرے دیکھو شہید شو او پدوانی یو قیمتی زغر ہوا یو قیمتي زغره و پد تاسو مخ کې واورېدل چې د اوهد او مابعد ټول مشاهدو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګره شوه او یوم الیمامه دې ته وای جنگ یمامه ورته وای پدې کې کله چې خلکو شکست خوړو انس رضی الله عنه فرمای وای ما ته مخیر راغ ما ورته لا ترا یا عم وای ما ورته تر څو ګورو نه خلک سکه دښمن خو په ځان عادت کو کافر را باندې زلور شو او وای ما او کتو وجدته یتحنث خوشبوی د مرګ غفس نه چې په مړی شي په ځان په ژوندون اچولا وی ما هکذا کنا نقاتل مع رسول الله صلی الله علیه وسلم مو خو بدا سکار نکول دشمن مو پزام جوړور ایو قیمتي زغره وکي لچدې شهید شو ناغزغره یو مسلمان جو کته ناغرا واغستا نو پمن د دې کی مسلمانانو کی یو کسو دو ثابت رضی اللہ عنہ ورته خوب کې راغې فقال انی اوصیک بوصیت فیاک ان تقول هذا حلم فتضیعه وی وصیت در لکو خو خبردار سینه ته وی جدا غټ وټ خوب دې برباد نه کې انی لما قتلت اخذ درعی فلان زچ شهید شون د ما غزغره فلانی واغستا ومنزله فی اقصى الناس تخلقنا لردا غزاله وعند خبائه فرس تستن داغد خیمه سره وستړلې ده ادا چې په خپل پړی کې منډه را منډه وای وقد کف على الدرع برمتن زما د زغرې د پاسه کټوي د سپور کړي ادا غي د پاسه کی جاوي خې فات خالد خالد رضی اللہ عنہ تلار شا فمره فلیأخذها ورته حکم وکړ چې ما د اصغر راوالی وليقل ابي بکر ان علی من الدین کذا وکذا وفلان عتیق وی سبب یا ابو بکر رضی اللہ عنہ توي چې په ما باندې دوره دوره قرضه ده و ان فلانا و فلانا من رقیقه عتیقان فليقزدني وليحرر غلامي وی زما قرض دی پورا کی او ادا دی کی قرضدار ولا زما دا دو غلامان دی آزاد کی پتا سره چې را بیدار شو نو لاړو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ته چې سی خوب کې لیدل او ټول ورته وای هغه کس ولې ګلو اسنګ چې د خوب لیدل واغه شان سو کلا خوب سکی رښتینی خیر اره او مثلا اگر چې زموږ دی مشایخ رحمهم الله الله دې قبرونه د نور لړک کی د سوجو هاتو په وجه پائے کی تعویل کولو او د جمهور امت مسلک دارې چې کرامت په ژوندونو حق دی او بعد الممات هم حق دی چونکی کرامت د ولی په لاس کې ده کرامت د ولی په لاس کې ده چې کله د الله په لاس کې ده نو تمام جمهور علما خاص کر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله په کرامات یو خپل کتاب لیکل نو دغه لوی لوی خلق چې د توحید علم بردارو اجنډه د توحید الله سوجو چې تکړه دین د کرامت بعد الموت شری قائل دی نو هغه خوب بالکل رشتیا او خطو سړی را بیدار شو لاړو خالد ابن ولید رضی الله عنه ته خبره ورکو هغه سو کلی گل غره را واغسته چې څنګه د ویلی واغ شان پرتوا او خالد رضی الله عنه چې د جهاد د غزوه یمامینا مدینه منوره ترغه نا ابو بکر رضی اللہ عنہ ته دا خوب وي فاجاز الصدیق وصیته صدیق رضی اللہ عنہ د وصیت جائز وګڼل علماء لیکلي وای ما اوجیزت وصیت امرئن او صابها بعد موتی سوا وصیت ثابت ابن قیس رضی الله عنه. وای دا چې کس نشته چې مرګ نه پس دې وصیت کړی یا دې پوره شوی سوا د دې صحابینا چې د مرګ نه پس په خوب کې وصیت کړو او صدیق رضی الله عنه سکو. اواز خوبونه ګوره رښتیا د کافر خوبم کله رښتیا خېږي. یوسف علیہ السلام په زمانہ کې کافر بادشاہ خوب لیدل او یوسف علیہ السلام تعبیر ویست نو خوبونه کله سوي سه حقیقت لري خوبونه کله درست وي او هغه سه حقیقت لري. لکه زمو علماء لیکلي په صحیح سند سره صالح ابن عبید الله رضی الله عنه په اشاره او مبشره کړي اے پاغلسو کسانو کرے چی دنیا کی پید جنت زیر شوے ہو. اغلس کسانو کی طلح ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ دے عددی اشرا و مبشرا و ذکر جمعہ کی شوے ایمان ور سر تازکی نکل دا اشرا و مبشرا و دا مناقب و جن او رئی دے دفن کرے شو نو دیرش کالا پس خپلی لور بی بی چراغی آئیشه نمو پا خوب کیو لیدو فرعته بنته آئیشت بعد دفنه بی 30 سنة فی المنام فشکا ایلیه النزا. دیرش کالا پس والد پا خوب کیو کتو اغور تا شکایتو کچھ مال لنوال قبر للحد لرارس فامرت بیهی دی حکمو کو فستخرجت ورین ناغی ترو تازر ویستے شوئی ابل زیکی دفن شوئی راوی وی کانی انظر الالکافور فی عینیه لم یتغیر پستر گوی چکم کافور دوری دنی وغی کم تغیر نورا غلی دا یو مسئلہ دا او اہل علمو پی کتابو نے لیکلی ور صرف د انبیاء علیهم السلام سرا دا خصوصیت د شیدای بدن د خاوري کی. حدیث د ابو داود شریف کې راغلی ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. الله په دې زمکه دا خبره بند کړي چې د نبی بدن دې اخري. سمرا انبیاء علیہم السلام چې په قبرونو کې دفن دي بدای بدنونو روح دي. زموږ د فقه حنفی معتبر درسی کتاب د هدایت ناغه کې د الله د حبیب بارک اول جلد کې وای وای الان کم الیوم کما وذعا. ننم د الله حبیب په قبر مبارکه کې داسې تر تازه پروت دی پکا مرز چه صحابه کرامو پلحد کسی کڑیو پلحد کس پارا لیو. او دانی او مسئلہ واو رئی زنی زیونو کی تاریخان خلقو جوڑ کری جنا دا فلانی پیغمبر دا قبر زیده دا فلانی و احل علم لکلی زمونگ دا نبی علیہ الصلاة والسلام دا قبر مبارکانا بغیر دا یو نبی دا قبر زی پسی سند بده ثابت ہو. حضرت الله او رحم او کرم دے اس خلق بوری چیو چرسی منگی مرش اب یا پاسو خلقو جڑی و دروری حاجتو نتے غواری. نکم قوم کده نبی پلاش بانے مندو بانے قادر شیش دائی بلا سسکے دائی بلا سسکے. نزمونگ ده نبی علیہ السلام ده قبر مبارکن علاوہ د بل پیغمبر د قبر زه معلوم نه ده. او هغه قبر تم د الله د حبيب دعا ولاړه ده. د الله حبيب دعا کړو اللهم لا تجل قبري وثن يعبد. الله زما د قبر نبوت خانه مو جوړه چې د عبادت او بندګي کی. الله غي حفاظت او دعا د خپل نبی قبول کړي. څوک لاس نشي وړه څوک کول نشي کوله څوک طواف نشي کوله. نو دیرش کالا پس دیر ویستو مقصد بداو چی خوبونا زن وقت کی صحیح خیجی دا انبیاء علیہم السلام بارک خو نصر آغلی ابو داود شریف حدیث تے سندن صحیح لے چلا پا دے زمکا بنکری دی چی دا انبیاءو علیہ السلام جسدون مبارک دی اخری وی نور چا بارکی نس نظر آغلی کمو لما چی شہداؤی خود چا پی کتابون لکلی پا دی مسئلہ نئی وی دا شہداؤ بارکی نس نظر آغلی کسو رو رمٹی دا بدا اللہ رحمہ و کرمی ادا مسئلہ مولماو ذکر کرے کل عبرتن کافرم پا قبر کی رو ہوئی نوازی نا چلتا یہودی نصرانی امو ویتا سوائی جو بزرگ مومن دو ابی آولا سجدی کوئی کل عبرتن سوی یو کافرم پا قبر کی اللہ رو رمٹ ساتی دا انبیاء سرا نصر آغلے وادنا او دا نور چا بارا کسی نشتا نس نظر آغلے او دی دیکی دو شہداؤ دا قبرنا دا اللہ رحم و کرم چی حضرت والہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ درس کالا پس روغ رمٹو دارنگی جابر رضی اللہ عنہ ایما والد سے پھکڑے او احد کی دعا درے درے صحابو پہ یو قبر کی دفنو او ایزم آز رب دی نو خوش آلنو ما شپک میں آشتے پس ای رویستر بدن روغ رمٹو بدن سو روغ رمٹو پسما عزت مند د صحابه کرام ډېر لوی شان دي صحابه لوی لوی قرباني کړي ادي کړه الله د حبيب معجزم سرګند شو ثابت رضی الله عنه ته سوي دي وی آیا استخوخنلا اما ترضى ان تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنه دا له خوانه چې ژوند خوله تیر کې امرګ د شهادت راشي او جنت ته وردن نشي دا الله د حبيب غمرګري چې د دې د قربانو په زرین زمونږ استاد مخه لم حیا دا ایمان دې او غټول دې دې محفوظ کړو دیو جن په مونږ تاسو دا فرض او لازم دي چې د صحابه کرامو سره بنا محبت و ساتو بلکه دی مینا محبت زمونږ دی ایمان صدا زمونږ دی ایمان ہے صدا بلکه اهل علم لیکلی چې قرآن شریف کې په سوونو آیاتونو دی بل خبره پکې نشتا دا عرش مالک د خپل نبی د مرګو صفاتونه کوي اے د چا صفاتونه چې رب کوي نو دا غید مرتبه او د شان بس ته پوسکې د صحابه صفاتونه څوک کوي دیو جل د صحابه په جندو د پاره مونږ تاریخ ته محتاج نه یو اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم که څوک پیجني د قران او سنت په آینه کې به پیجني تاریخ له ضرورت نشته قران د دې صفات او نسل قران حکیم د دې صفات او ډک ده کله وی اولائک هم المؤمنون حقا اکله وی اولائک حزب الله اکل وی کتب فی قلوبهم الایمان او کل وی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرا زمای عزت مند د صحابه او محبت زمون استاد سو دی ایمان او د دین یوی صدا ادا محبت به الله رب العزت مونږ او تاسو د پاره د نجات یو ذریعہ ګرځي انس رضی الله عنه په خپل خادم خاص ته د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او دای په وی نبی علیہ السلام یو حدیث بیان کړي وای صحابه د ایمان نفس دومره په بل سنو خوشحال سمره چې پدی خوشحال شوی دومره په بل سنو خوشحال سمره پدی حدیث وای یو سړی به جنت کې هغه چا سره یې چې چا سره به نه ای ایمان نفس دومره په بل سنو خوشحال هاوای پس خوشحالو وای ها تعالی و تمام گاونډی دی وای ها چې پدی حدیث خوشحالو چې سړی به جنت کې چا سره ای چا سره به نه نانس رضی الله عنه به زمامینه د الله د پیغمبر سره ده او د شیخین او ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما سره الله اعظم خاتمه په ایمان کې الله خاتمه مو په ایمان کې رب کریم ممتاز مون والدین او تا اصول فروع او تا مشایخ او تا مړو ژوندو تا واړه او لوی ګناهونه معاف کې الله اعظم د ټول پزړونو کې صبر او امت ته حاضرین غایبین تخفل حبیب د مرګرو صحیح محبت واچه یا رب کریما زمونږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کی او زمونږ د ټولو دینی دنیوي پریشانای ختم کی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الى